küsmüşem. Bilirsen mi sen ben niye küsmüşem? Bakmadın üzüme size gelende, bakmadın üzüme size gelende. Ona göre bu dostluğu kesmişem, ona göre bu dostluğu kesmişem. Kem bağırsan üzme üze gelende, kem bağırsan üzme üze gelende. Düşmanime yamanam, dostuma dost, düşmanime yamanam. Ben Arif'im, işareden kanamam, ben Arif'im, işareden kanamam. Kelmeni başlayıp söze gelende, kelmeni başlayıp söze gelende. Derdimi bilmedin, şeyda diğer hiç derdimi bilmedin. Dost olup an bir üzüme gülmedin, dost olup an bir üzüme gülmedin. Vede verip vedemize gelmedin, vede verip vedemize gelmedin. Ne demiştik geze geze gelende, ne demiştik geze geze gelende.